med dyr. Med Jake och hans glada pirater far vi ut på skattjakt på nya äventyr. Klockan är 6 och det här är Jake E och ni lyssnar på Pirate Rock 954. Idag har jag på mig en sån här stor, grym ryggsäck med massa antenner på mig. För det är nämligen så att jag har begett mig till Top Floor Studios i Göteborg och spelar in dagens program med lite okonventionell teknik. Så att om det brusar och sprakar och sådär så får ni bara köpa den grejen. Helt enkelt. Ni får åtminstone vara med på en skivinspelning. Det är Amarants fjärde platta som är igång och trummorna har... hållt på och rullat nu i 3 dagar tror jag. Så att det ska bli spännande att se vad det blir av detta. Jag tänkte i alla fall göra detta programmet idag lite annorlunda mot vad det brukar vara. Jag kommer inte prata så mycket utan det kommer vara mest musik. Och jag kör på några goa låter och sen kommer jag tillbaka om en liten stund. Och se till att käka något gott. Ta en kopp kaffe eller sätt på How I Met Your Mother. Det brukar väl vara på tv nu eller något. Och fast då kan du inte lyssna på mig. Jo, skitsamma. Det här är Jakey och du lyssnar på Pirate Rock. This is Marilyn. Something smells good. This is the best radio station on the West Coast. Welcome to D-Generation. Pirate Rock. closer. Your favorite rock station, Pirate Rock. Ja, då är vi tillbaka. Jag har precis gått ur bilen, satt på mig den här gigantiska apparaten som man har på ryggen. Det är alltså en gammal utrustning vi köpte från Hallands Nytt eller någonting sånt där från 86 som jag har fått tag på. Så sprakar det, så vet ni att jag är på resande fot. Ny platta med Amarant, som sagt, Top Floor Studios. Jag ska gå in här alldeles strax och ska vi se om vi får tag på någon god gubbe, som kanske producent eller någon som städar eller någon som sitter på kaffe eller någonting sånt där. Man vet inte. Jag öppnar den just nu, så öppnar jag bakluckan på min Porsche 911 Carrera, årsmodell 72. Ja, som ni förstår så ljuger jag, så det bara sprakar om det. Jag slänger på lite ytterligare ny musik och återkommer en liten stund. Det här är JK och du lyssnar på Pirate Rock. 3, 2, 1... Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Yes, this is fucking serious. Where is my Walking Dead, for fuck's sake? Du vet, lite så. Ja. Och han bara såhär, han bara, I hear you, man, I hear you. I think they will come up guilty as in the... It's easy. The Manja. Julia. Who is Solomon? Jag har ju lärt sig att lära Diego sitta och ligga så allt upp. Men du tar det ett steg längre. Jag lära hunden att prata. Jag vill kommunicera med hunden. Your favorite rock station. Pirate Rock. Take me home. 95.4. Reklam. Hallå eller? Lars här från Bilab, Team Transportbilar. Jag vill bara meddela att vi har alltid massor av transportbilar i lager. Så kom in till oss så hjälper vi dig med din nästa bilaffär. Välkommen till Bilab, din bilhandlare. Vad pappa sa? Nej, vadå? Det 7-8 maj, 24 bike, Göteborg och motorcykels dag. Vad händer då då? De vuxna kan prova alla de nya snygga motorcyklarna. Men vi barn då? Det finns hoppborga för oss. Plus att bike i Göteborg kommer att ha grillen tänd. Jag älskar ju hamburgare, vad gott! Så man får inte missa motorcykelns dag hos bike i Göteborg den 7-8 maj. I Orregulla industriområde. Följ bike i Göteborg på Facebook. Där hittar man massa coola grejer. Det har min pappa sagt. GK Däckteam i Stenungsund byter dina däck snabbt och enkelt. Nu är det dags att boka in däckbyte och vi balanserar och fixar hjulinställning på din bil eller MC. Hos GK Däckteam kan du givetvis förvara däcken på vårt däckhotell. Vi har även hämta lämna tjänst där vi hämtar bilen i hemmet eller jobbet och återlämnar den när den är klar. Lånebil ingår kostnadsfritt. Ring och boka idag 0303 82 177. Du vet aldrig när det händer, men du kan se till att vara förberedd. iPatrol Security är det trygga bevakningsföretaget som erbjuder allt inom säkerhet. Bland annat rondering och stationär bevakning, ordningshållning och butikskontroll. Vi kan hjälpa er. Kontakta oss så berättar vi hur. Besök iPatrol.se eller följ oss på Facebook. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Oh, no. Då var vi tillbaka. Jag ska alldeles strax försöka att få någon slags kommentar från någon av dem i bandet här som håller på att spela in. De är lite svåra att få tag på för att Olof han sitter i Studio B och Mårten han sitter bakom trummorna och slår för fullt. Mårten har spelat på en låt som vi kallar för Kängurulåten och jag hoppas att den arbetstiteln kommer att ändras när plattan släpps i oktober, men vem vet, vi får se, den kanske kommer att heta The Kangaroo Song och bli en världshit över hela Västra Götaland, vem vet, vi får se. Jag slänger på lite mer musik och ja, kommer tillbaka om en liten stund. Det där är Jakey och du lyssnar på Pirate Rock 954. This is it. Maybe we're finally here. Nothing will fit. Vision unclear. In your own room, reading a book of your fears. Heavy perfume, drowning in tears. Each one of us has something. Don't admit. Det här är Pirate Rock. Jag älskar rock, därför lyssnar jag på Pirate. Lite rock skrämmer inte mig, nu kör vi. Jag lyssnar ju alltid på Pirate. Det är min nya favorit. Your favorite rock station, Pirate Do Rock. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just ja, då har jag hittat producenten Jakob Herrman. Hur går inspelningen med Känguru-låten egentligen? Ja, det går väl bra. Det är vi inne på andra Kängurun av fem. Ja, du kallar flera låtar för Känguru-låten? Nej, det är fem Känguru i en låt då. Ja, okej. Okay. Ja, nu kommer Olof också. Jag berättade precis för lyssnarna att vi håller på med Känguru-låten. Jag sa att jag hoppas att arbetsnamnet kommer att ändras när väl låten kommer ut. Vad säger du om det som har skrivit låten? Jag tycker att Kangaroo Mayhem är en jävligt cool titel. Har du problem med den titeln? Jag sa ju det att det kanske blir våran största hit, The Kangaroo Song, och att den kommer spelas över hela Västra Götaland. Jag har en ny idé. The Black Kangaroo. Fast vi har ändrat det till The Black Kangaroo Mageddon, så vi är in the pickle här när det gäller namnet då. Skippy The Black Kangaroo. Ja, vi får se. Nu ska ni springa och käka. Ja. Jag spelar några låtar under tiden medan ni är och äter. Och sen så, när ni kommer tillbaka så har jag gjort en liten... vad heter de? De här små kängurorna som vi träffade. Wallaby. Wallaby, ja. Precis. Det är en bra titel. The Wallaby Lullaby by Amaranth. Ja, svinbra. Ni lyssnar på Jakey på Pirate Rock. Pirate Rock! Men okej, vad spännande. I urinröret va? Det är ju kul. Fy fan, ont i måste göra. Men det är väl jättebra. Men ni har stått ut en hel timme. Ni kan nog stå ut i två till, tycker jag. Om inte annat, ni har inget annat val faktiskt. Nej, jag tänkte liksom att ifall det var någon som ville komma i kontakt med oss, så har vi ju sms-tjänsten. Skulle du lägga det mitt i namnstaden? Jag tänkte ta det innan, men jag hann inte. Nej. Steve. Det märkte du. Listening to Pirate Rock, Rock 24/7. Yo, this is Steven Tyler from the Bad Boys and Aerosmith. Hi, this is Lenny Kravitz. American woman, get away from me. American woman. Hi, this is John Bon Jovi. Halfway there. Oh, give it all. på Pirate Rock hör du västkustens bästa rock. Då var vi tillbaka igen där, Jake E på Pirate Rock, och idag är jag undersköterska journalist, skulle jag inte säga, undersökande journalist, vilket betyder att jag är på resande fot och är för nuvarande i Top Floor Studios i Göteborg, där Amarant håller på och spelar in sin fjärde platta. Killarna gick precis väg och käkade lunch, så att jag tänkte att jag slängde på några låtar till och så hörs vi om en liten stund. Ja, käka lunch ni med, vet jag. Det är kanske dags för middag, men ja, inte fan vet jag. De äter lunch på lite udda tider. Det är så när man är musiker. Vi hörs om en stund. Jag är strax tillbaka. You want, it's gotta be Pirate Rock. Pirate Rock. Reklam. Visste du att din värmepump behöver servas? Inte. Lugn, vi på Active Ventilation kan hjälpa dig med detta. Med en service av din värmepump kommer du förlänga livslängden, få en jämnare inomhustemperatur, bevara hela värmeeffekten, få ett bättre inomhusklimat, plus att du sparar pengar. Besök oss gärna på acvent.se. Tänk på att det är insidan som räknas. Active Ventilation. Vi servar din värmepump. Välkommen till Kareby Motorservice, din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice till oslagbara priser. Just nu har vi 50% rabatt på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Välkommen till Nova Hund och Katt, en unik djuraffär med trevlig atmosfär. Nova Hund och Katt har ett brett sortiment av foder och tillbehör. Våra kunder har tillgång till vår rasthage, den enda i Kungälv. Nova Hund och Katt finns på Solbrekegatan 20. Välkomna in på en kopp kaffe eller ring oss på 0303 37 69 90. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ja, det här är Jakey och ni lyssnar på Pirate Rock 954. Idag en lite speciell, litet speciellt avsnitt eftersom jag har min rymdutrustning med massa antenner på mig på ryggen och inte sitter i min studio utan jag sitter i Jakob Hermans studio på Top Floor Studios i Göteborg. Meningen med hela det här dagen var ju att jag skulle prata med medlemmarna i Amarant, till lika mitt band, men de drog iväg och åt väldigt sen lunch och är fortfarande inte tillbaka och någon stängde av lampan och jag vet inte vad man sätter på den, så att medan jag hittar den så ja, får jag slänga på lite mer musik. Ha det så gott så länge, jag kommer tillbaka strax. Det här är Jakey, ni lyssnar på Pirate Rock 954. Det här är Jakey och ni lyssnar på Pirate Rock 954 och min timme den börjar dra mot sitt slut. Hela tanken med den här dagen var att jag hade fått tag på en begagnad radioutrustning som man väger 103 kilo eller någonting och man sätter på ryggen och man har långa antenner och det går till studion och sen så kavlar de ut det och så kommer det hem till er. Och så skulle ni få vara med om en helt fantastisk dag i studion med Amarant. Och det enda ni fick prata med, det var ju Jakob Herrman, producenten, och Olof Mörk. Och sen gick de åt en väldigt sen rockstar lunch. Grejen är att de har fortfarande inte kommit tillbaka till studion. Så att vi får göra ett nytt försök nästa vecka, tror jag. Vill ni mejla mig, kan ni mejla mig på jake@piraterock.se eller gå in på Piraterock 954 på Facebook. Jake Amarant ser ni mina äventyr på Instagram, och gå in på piraterock.se om ni vill höra detta programmet eller någonting annat program i efterhand. Men hur som helst, jag slänger på några goa låtar till innan vi stänger av, och sen syns vi nästa onsdag. Rock.